Alltså, för jag bara, det känns väldigt mycket som, eller nu, den bilden jag får upp i huvudet är att du försöker liksom överkompensera skitmycket som en sån här gammal vuxen person som försöker bara svänga till, alltså vara så mycket down with the kids, och så är de, var det så det blev? Nej, det låter mer som något som du skulle kunna göra där, som du beskrev. Du kanske blandar ihop oss. Come on, son, dig it. Ingrid, det är Ingrids fel faktiskt att vinda bollet. Mm, ja. Hon har varit döende. Ja, men jag kan känna att du och jag kan båda vara glada för att jag har liksom, att jag fortfarande är vid liv. Ja, alltså jag skyller inte någonting på dig. Jag försöker bara skylla poddlyssna. Alltså om någon tyckte så här dåligt att, att det blev lite tyst. Ja, för då får ni tänka på Ingrid som kan få på att dö. Mm. Och ni måste liksom sätta saker i perspektiv. Alltså jag jobbar mycket med det ändå, sätta saker i perspektiv. Ja. Men fan, men därför är det extra kul. Alltså det här avsnittet är så maxat med grejer. Ingrid, du förstår inte hur mycket jag vill berätta för dig. Nej, men jag vet. Jag kan tänka mig. Säger hon och bara, hon rynkar på, ja, jag ska inte. Är det okej om jag slumrar till lite? Skojar. Så jävla taskigt. Alltså jag är förvånad att jag ens sitter här nu på grund av all otur. Okej. Ja, men min dator paja. Åh, nu får jag flashbacks från det. Grät inte du när du ringde? Ja, men jag hade panik. Ja. Jag hade ett arbete som skulle in som försvann helt. Inga pengar. Det blir inga julklappar i år. Nej, men nej, men Ingrid, det är någonting med när du gråter. Och när du gråter av en sån grej. Alltså, det är så jävla cute. Det är cute. Nej, men du var så himla såhär, hej, det är så här att jag kan prata. Min dator är sönder. Så sa jag så här, jag kommer ihåg, fan, nu kommer jag ihåg detta samtalet. För jag bara, nej men gud, jag bara, nej men Ingrid, kommer inte ihåg, den var ju jättegammal, du hade så här formaterat den och massa, du bara, men det var ju att jag spillde kaffe på den. Så det var liksom så här, om det hade varit så väl att det var en naturlig död, men du var helt så här, det är ju jag som har gjort det här. Du bara, nej men det var ju det. Nej, men, att jag spillde kaffe på den. Jag funderade ändå en kort typ så här, när det hände, för jag var ensam när det hände. Att jag inte skulle berätta det för någon. Oh, I know what I'm feeling. Ja, men jag såg då att jag valde att berätta. För att det känns som att, för att annars hade det blivit så mycket följdfrågor. Alltså du vet så, vad hände? Typ, nej, jag får titta på den. Och sen så någon ska pilla och sen så. Och du, bara, vad är det här för fläck? Typ? Du hade blivit indragen i försäkring. I försäkrings. Haveri. Jag kan se det typ såhär, ringer den upp här. Och Johan Siger, man styr upp. Och så bara blir det jätte. Och du bara ljuger mer. Yeah. Till slut sitter du på golvet och bara, okej! Sanningen kommer fram, inte lugnt. Men det jag kände var att jag har haft så jävla mycket problem som sagt med den. Att det är som att döden, alltså datordöden, som är sjunde inseget, har kommit och knackat på under ett års tid. Och jag bara stängt dörren och sagt, inte idag. Ja. Och nu så bara fick döden ta en annan väg. Alltså, men nu börjar jag tänka på det här. För precis innan vi började spela in så berättade du ju att du hade köpt en ny dator. Mm. En MacBook Air. Mm. Som ju är svindyra. Mm. Nu blir det helt så här, Ingrid, var får du pengar ifrån? Typ, hur ska du göra nu? Jag har fått låna pengar. Du har fått låna pengar? Mm. Är det någon maffia? Ja, det är mobillån. Vad heter det? SMS-lån. Åh, herregud, Ingrid, nej. Fan vad sjukt om du hade tagit det. Shit. Nej, men jag är lite förvånad att du inte frågat om du får låna pengar av mig. Nej, men jag vet ju att du, nej. Jag har inga pengar. Nej, jag har inga pengar. Man måste gå till där pengarna finns. Ja, där pengarna finns. Jag skulle bara styla, jag vet att jag inte har det. Vad heter det? Vi har inte poddat på så länge så att jag har hunnit vara utomlands. Ja, och jag har inte hört någonting om det här. Typ. Nej, för vet du, det var en jävla karamell som hände på vägen hem. Ja. Som jag inte har, som jag har ju velat podda bara för att jag måste lätta mitt hjärta. Ja, nu är jag redo. Okej. Och du kommer inte bli stolt över mig. Inte. Ni är inte stolt över mig. Så här var det. Jag var i Berlin förra helgen. Hade en ljuvlig tid. Och skulle ta flyget hem söndag kväll. Det är för övrigt vidrigt att göra det. För att man ville bara vara kvar. Alltså såhär, mina kompisar satt där, drack rödvin. Usch, och bara... världens sämsta tid och sticka. Ja, och jag var så himla, det var också så här, det var en sjuk grej. För en av mina bästa vänner har nu flyttat dit. Så det blev så här upp- och nervända världen. Att istället för att det var hon som skulle då, hejdå! Alltså såhär, så var det jag som fick vara den som bara... ta min jävla ryggsäck och åka till Tegel där på kvällen. Tegel också. Ja, men så fan. Hemskt så ser fan att det ska vara så jävla ett flyg, får man sitta där på flyget, det är alltid upp för sent. Så när jag väl kommer, när vi väl landar i Stockholm, då är jag så här, ja men klockan är typ så här, ja men typ 12 på kvällen. Jag börjar klockan 9 nästa morgon. Det är typ en ganska viktig dag. Och jag bara, nu vill jag bara hem. Så jag typ tar min ryggsäck. Typ går ut ur flyget. Fokuserar på att jag bara, fan vad chill. Nu ska jag bara hem och sova. Verkligen få de här timmarna som jag behöver nu efter den här helgen. När man inte har sovit speciellt mycket liksom. Går igenom, du vet den här no point of no return. Ja, går igenom och precis när jag gått igenom den, då bara tittar jag ner och bara, var fan är min väska? Nej. Alltså då har jag bara tagit min stora ryggsäck, sen har jag ju min sån gympapåseväska, där jag har pass, plånbok, jag har hemnycklar, alltså jag har allt som jag behöver för att överleva. Alltså... och jag får sån riktig panik. Jag bara, nej. För jag kommer ihåg att jag lade den på golvet. Den är svart, den smälter på, in där. På flyget. Ja, och jag bara, så därför får jag en sån stark känsla att jag måste in igen. Alltså jag måste fixa det här. Det är ingen annan som kan fixa, nej. Och då tänker jag såhär, det är point of no return. Det är klart att jag vet att man inte får gå tillbaka då. Men jag tänker, vad fan spelar det för roll? Om man kan gå tillbaka. Det är inte så att de dörrarna stängs. Jo. För dörrarna stängs. Yeah. Så att, men jag tänker så här, om jag går in när någon annan går ut. Och då står jag liksom så här och väntar på att någon, det finns liksom två dörrar för dem att gå ut. Och då de första som kommer, då ser de att jag står där. Och då väljer de den andra dörren. För att liksom inte släppa in mig. Det där kan bli så här, det där är bara en skylt. Det är inte så på riktigt. Det här är inte på riktigt. Eller hur? Jag bara, är det nu det är läge att vara paragrafryttare? Nej, vi har en krissituation här. Men grejen är att de här är liksom, man kan typ liksom, de går igenom. Så att min dörr öppnas. Men det är liksom två dörrar. Det är en sluss. Så att jag kommer in i den ena slussen. Jag hinner inte fram till den andra dörren. För båda liksom öppnas. Och så stängs den. Så då är jag liksom fast i slussen. Och bara, jag måste komma ut. Och då när jag är fast i den här slussen, då kommer ju säkerhetsvakten. Ja, men de har väl någon kamera. Jag tror de måste ha någon kamera. För det var jävla vad snabbt de var på det. Då kom liksom två säkerhetsvakter och bara, lady, ursäkta. Och då ska de liksom, bara spela helt, alltså... hårdkokta, för det här är väl det enda roliga som händer dem, att någon försöker bryta sig in. Och det är så jävla löjligt, för jag vet ju om att man inte får göra det, eller såhär, gör det dum i huvudet liksom. Men då är det så roligt att jag typ möter hårt mot hårt, alltså så jag är helt såhär, de bara, typ lady, you know you can't go through here. Jag pratar engelska, de trodde väl att jag var inte fatta att det var därför. Och jag är helt såhär, jag bara, nej, men ni fattar inte. Jag har min väska där, jag har mitt liv. Jag har mitt allt, jag kommer flyt från Berlin, typ. Jag måste få komma in. Och de är helt såhär, jaha, så det var bara därför du försökte komma igenom. Jag bara, ja. Om ni kan gå och titta på kameran så liksom. Ja, ni förstår liksom att jag är en kvinna i panik som kommer på precis efter då point of return. Hon måste return. Och då bara ska de, alltså det här är så löjligt in. Då ska de eskortera mig. I armen? Nej, inte i armen. Men de går liksom på varsin sida. Alltså typ som att I'm a criminal. Och jag bara, Is it a crime to want your own bag? Alltså, säger du det? Nej, jag tänker ju det. För då får de liksom, det är faktiskt ganska löjligt. Då går de liksom på varsin sida av mig. Mm. Där, till jag kommer till info då. Och där är den då en tant. Såklart. Så då bara säger såhär, ja, jag har blivit av med min, eller jag vet, jag har lämnat min väska på planet, typ så här. Det är inte så att jag hade bara kunnat gå och hämta den, för att jag måste verkligen ha det, bara, så rabblar upp allt som är viktiga som är i mitt liv. Och hon bara, nej tyvärr, det går inte att du hämtar den, men jag ska ringa några som jag ska se om det är några kvar där. Alltså. Jag står. Vad tror du att du ska göra? Att kapa planet? Ta men, planet det och sticka? Som, ja, men det är det som är så jävla ball. Det finns ingen annan ställe där det är så mycket regler som på flygplats. Alltså, och det är ingen som inte har en expertutbildning kan... Alltså, får passera den på den. Alltså jag tycker det är så jävla... De är så... Need to relax lite. Alltså vad fan, det är sånt jävla jidder alltid. Ja, och då bredvid mig så då står det två män som också väntar på... Som också tappat bort saker. Eller som också har glömt saker på samma plan. Det gillar man ju. Att man är fler. Man gillar det, ja. Men sen när man hör vad det är de har glömt. Mm. Då är det den första herren. Han har glömt sin beanie. Alltså sin mössa. Inte så viktigt. He forgot his beanie. The second man. He forgot. His cigarettes. Nämen. Jo, han står där och väntar. För att han har glömt sina cigaretter. Och jag bara, okej, typ. Jag har glömt min väska. Det är typ lite mer legit. Och så känslan av att den personen som ska gå in ska liksom prioritera cigaretterna. Ja, men det är så sjukt. Okej, men nu ska du få höra vad som händer. Hon, tanten, hon ringer jättemånga folk. Och hon bara, nej, så ska man så trevligt. Nej, det verkar inte som att det är någon kvar där ute. Det är väl märkligt. Jag bara, Klockan är väl tickar, klockan är typ ett nu. Jag är så jävla trött, jag vill bara hem. Men jag kan ju inte åka hem utan min väska. För att där är mina hemnycklar. Alltså jag började seriöst tänka, jag bara, vad gör jag typ? Våldsgäster jag yngre i natt. Det är en gammal klassiker. Det gör du inte om. Nej. I alla fall till slut hon bara, nej men vet ni vad, nu får jag nog gå ut och titta. Jag bara, det kan vara på sin plats. Otrolig, hur kom du på den idén? Så hon gör det. Och vi står där, vi tre, vi bara, och sen så kommer hon ut ur flygplanet. Och då är det liksom som en glasgång så vi kan se henne mycket tid, alltså typ, sen kommer hon gå runt massa så att man ser henne liksom mycket tidigare än man träffar henne, så ser vi henne komma där och så tar hon upp min väska som hon har i handen och bara dallrar med den så här i luften och jag bara, wow! Alltså den känslan, det är den eller har du någonsin tappat bort någonting? Ja. Ni där ute som också tappar bort det, ni vet känslan när man typ får tillbaka det, alltså det är, hela kroppen bara fylls av värme och man bara känner så här. Nu ska jag aldrig mer träffa bort något igen. Jag ska hålla så bra ordning på mina grejer. Klassiker. Och det är roligt, det hör till historien att när vi var på klubben i Berlin på fredag. Tappade bort den. Ja, tappade bort den. Nej, men. Jo, det är så sjukt. Men alltså, hur kan det vara så att du alltid får tillbaka? Det är orättvist. Ja. Alltså vi som aldrig tappar bort någonting. När vi väl tappar bort någonting eller typ spiller någonting någonstans. Då bara, bam! Typ one shot and you're out. Du får så här 80,000 shots. 80,000 shots? You're trying to get me drunk. Skojar så jävla drunk. Hur som helst, hon dallrar med min väska. Och jag blir helt så här, och när man blir så glad och man måste dela glädje med någon. Mm. Då så bara, har jag mina två kompanjoner här. The cigarette and the beer. Och jag bara tittar på dem. Och de bara, typ så, aj. It looks like she doesn't have the cigarettes. Och Nanna bara, I don't think she has my beanie. Och jag bara tittar på dem. Och jag blir liksom lite provocerad av att de ska vara så sura. Mm. För att här har gjort jävligt bra progress. Det var ju bäst, det var det bästa att jag filmade. Alltså, om man ska vara sån. Och jag bara, but hey guys. Typ så, I have everything in my bag. I have my keys. I have my wallet. I have my passport. Och han där, beanie man. Han bara tittar på mig och bara, yeah. Do you have my beanie in there? Så jävla fattig! Jag bara, no. Och bara vände mig. Alltså, så jävla kaxig. Jag bara, fan här försöker man ha en liten move. Jag fattar, men alltså, du tryckte ju upp. Du var helt så här, why are you so sad? Ja, my bag is, your bean is not here. Nej, men Ingrid, du försöker, det låter ju för det som att du jämför hans jävla cigaretter med hela mitt liv. Alltså, nej, nej, nej, det är det inte jag. Det är ju att du, kan inte... Jo, det var inte som att jag tryckte upp det i deras huvud. Det var ju som att jag ville dela glas. Jag ville att de skulle sydda bort sin syramin. För fan! Det här man blir. Alltså dock ganska... Alltså man ska ge... Det var ändå ganska snygg. Det var ändå snyggt. Men det var ju störigt också, alltså. Jävla. Sen när hon kom så kramade henne. Gjorde ja. Det? Blev hon glad då? Vet ej, vet ej. Ibland är det svårt att veta om folk gillar att man blir kramad. Nej. Mm. Men det var ändå, slut gott, allting gott. Det viktigaste är att man inte kräks. Ja. Har du gjort det också eller? Nej, men jag har ju varit hos läkaren. Mm. En läkare som på riktigt, nu i efterhand... En läkare utan gränser. Han hade fan inga gränser. För att han var så jävla, han var skadeglad. Alltså du vet, när jag kom in där så såg jag på honom att jag, för att jag gick för min hosta, jag bara, det här är lunginflammation. Mm. Och då såg jag på honom att han liksom sken upp i ögonen och så sa han så här, ja, nu går det i 4 farliga hostor. Mm. Och så tittade han intensivt på mig. Så sa han, kikhosta har du förmodligen inte. Det är du nog vaccinerad mot. Han körde det. Det var som när jag fick mitt HIV-resultat och hon kom in och bara, tyvärr. Mm. Och jag såg livet passera framför ansiktet och bara, har vi inte fått ditt resultat idag? Alltså. Men du Ingrid, det är ju typ läkare och sånt, det är det bästa jobbet för någon som är skadeglad. Det är det ju verkligen. Ja, mm. För den får ju bara leverera dåliga nyheter. Mm. Mm. Verkligen. Men så där kan upp typ 3 andra så här medeltidshostor typ, och jag bara, nej, det tror jag inte att det är. Och sen så skulle han komma med provresultatet. Fick det i korridoren. Alltså med alla andra som satt där och hosta och var sjuka liksom. Det är lite konstigt tycker jag. Gud, det låter som en sån här... Du var hos Emils läkare. Eller... Visst var det? Exakt så. Och då sa han, du vet, så han la armen på, alltså axeln på mig. Mm. Och då tänkte jag, herregud, nu är det någon av de här medeltidssjukdomarna. Ja. Och så tittade han på mig och var ledsen och sa, nu var det inte någon. Det var inget farligt. Nej. Så du får gå hem. Nej. Men du, han kanske var intresserad av dig, Ingrid. Han ville lägga in dig på heltid. Mm. Sen kunde han vara din nanny, so to speak. Tror du? Rå om dig. Så kan det ha varit. Det tror jag det. Det är så jag gillar att hantera saker. När folk beter sig konstigt, då kan man alltid tänka så här, de var typ kära. De var intresserade av mig. Ja, det är så enkelt sätt att typ hantera konstiga människor. Eller typ hantera motgången. Ah, han gjorde så där för han var kär i mig. Bra. Eller hur? Mm. Plocka med dig det. Mm. För all del. På tal om släkt. Mm. Så har jag passat mitt kusinbarn. Harry. Det är något semibegåvade Harry. Du väljer dina ord noga nu, fröken. Det var kul. Det där lät ju sjukt att jag sa det. Men det var bara att Ingrid och jag hade passat varsitt barn. Hon hade det och jag ett annat barn. Och då var de lite gamla, men vi kom fram till att mitt barn som jag passade hade kommit väldigt mycket längre. Kom absolut inte fram till det. Det var du. Nej, du bara, sa. Du höll ju med om att hon kunde prata väldigt mycket mer. Prata mer, men Harry skulle nog säga smartare. Ja, det är ju väldigt svårt att mäta med någon som inte kan prata. Nej, men vad fan. Harry visar ju mig, alltså han visade vägen hem från dagis. Han visade mig hur jag tar på honom blöjor. Han visade mig hur man kokar välling. Han bara, nu blir det varmt. Fingervarmt. Jag kan inte att fel, kanske är du som är intresserad. Ja, men sådana grejer, hur man kokar välling. Det kände jag inte du man gör. Nej. Vet du brukar koka välling? Ja, men jag har gjort det hur många gånger som helst. Du har alltså fortfarande inte slutat? Jag hade en härlig period nu. Mm. Lite kallt i vintern. Bra med näring. Visst finns det vuxenvälling? Det vet inte jag. Jo, men det tror jag att det finns. För jag tror att när jag flyttade in i kollektivet i höstas så fanns det... Ja, fan, nu fick jag ett minne. Jag har sån rensning där för att... Och så bara grabbarna in i vardagsrummet. Och jag bara... Vem är den här vuxenvällingen som står här i skafferiet? Och båda två blir helt så här... Att den är inte min. Att den är inte min. Och jag bara... Mm, fast alltså, jag har flyttat in här nu och typ... Det är ju någon av er som det här är. Så att nu kan bara den skylla. Säga. Så slipper vi det här. Mm. Och båda var helt såhär, nej men alltså jag har aldrig sett den. Nej. Och den andra bara, nej men jag vet inte. Va. Nej men det måste vara någon som lämnar. Nej, nej, nej, nej, nej. För det känns som den där höjden av pinsamhet. Vuxen väl? Ja, det känns inte som att det är en pålitlig person. Nej, men i alla fall då när jag passade Harry i måndags. Han älskar mig. Han är så trygg med mig. Och det fick också ett roligt avslut. För när hans pappa och min kusin kom hem. Så sa han så här: åh, nu är pappa hemma. Typ så här, nu får du ge pappa en kram. Och så tog Harry sitt lilla finger. Och pekade på mig och så sa han: mamma. Det är typ lite jobbigt. Jag vet, det blir skitjobbigt. För att han, min kusin, han bara, nej, nej. Nu vet jag inte vad Ingrid har sagt till dig. Exakt, exakt. Som att jag har gått runt på dagen och bara, kan du kalla mig för mamma? Nej, men att du har gått runt så ska mamma få det? Alltså att du är så, åh, att du liksom är sånt psycho som lever dig in för mig. Jag vet. För att han har också, grejen är att han har gått runt, om jag har lämnat min snusdosa någonstans, då har han ju tagit den och så har han sagt mamma och gett den till mig. Och då har jag bara tolkat det som att för att hans mamma snusar samma snus som jag. Mm. Att han tänker så här, det här är mammas. Men nu fick, och jag har bara sagt ja. Han har ju tänkt att eftersom du också snusar så är du mamma. Mm. Som sagt, Harry. Nej, men inte så bright. Men det blev en sån jävla konstig liksom, för jag ville liksom inte anklaga Harry för att liksom kalla mig för mamma. Du bara, vad fan? Och jag vill också poängtera att jag har absolut inte... Det är en svår. Det är en jättesvår. Vad sa du då? Nej, men jag sa nej. Jag tror inte han sa det. Han sa inte. Han sa... Samma. Bra där, Harry. Coolt. Eller om han har sagt amma. Ja, att du är den här amman. Ja, men det är ju... Att jag ammat. Åh, gud. Åh, vad äckligt. Det är faktiskt skitäckligt. Nej, men det är ju en nyfiken. Det är liksom jätteäcklig bild i mitt huvud att du liksom tvingar Harry att bli amman på ditt liksom mjölktomma bröst. Nej, men det är så äckligt. Det här är så jävla äckligt. Break. Hallå, det här är nästa, alltså Ingrid, lova mig detta nu, att nästa vecka ska vi ha ett julavsnitt. Jag lovar. Yes! Jo, du lovar. Jag lovar. Ja, för att, vet du vad du var? Vet du vad? Vad? Vi har fan aldrig, jag har varje år velat ha ett lyckat julavsnitt. Men det har aldrig blivit, det har bara blivit ett vanligt avsnitt som jag säger i julavsnittet. Men vad menar du ska vara i det här julavsnittet? Men ska vara någon slags julspecial? Men jag vet inte ens vad jul är. Alltså, nu, man säger så här, nu ska vi ha julefika. Det är bara vanlig fika fast med... Ja, men en julefika är ju väldigt lätt att identifiera. Jag fattar. Det är lussebull. Mm, vi har det spelat är in. Peppisar. Ja, men när, det blir inte en julpodd på... Men vad vill jag att vi ska göra? Ska vi prata om juliga ämnen? Det är så jävla rolig. Vi har spelat in när vi har haft julfika. Vad fan mer begär du? Julpodd. Nej, men det är det som är grejen. Det är det jag säger nu. Att det är det som är mitt problem. Att jag har inte kommit på vad ett julavsnitt är. Jag vet inte. Nej. Är det som du säger? Är det som hon säger? Att man berättar juliga historier. Vet jag har typ inte så många. Är det att man har så här bjällor som ligger så här. Ja. Det här börjar likna någonting kanske. Alltså. Jag vet inte, men allt jag vet är att på onsdag eller torsdag eller någon gång då, då är det julavsnitt av Kvällsklubben. Kanske om någon har någon idé, om någon har någon idé, så får de skriva in till mig. På vår hemsida eller på vår Facebook eller någon av våra Instagrams. Man kan hashtagga också. Det hade faktiskt varit väldigt kul om någon hade hashtaggat, för nu är det lite dåligt med hashtags. Ja. Tycker jag också. Kul om någon skulle hashtagga på Twitter, för att jag har blivit väldigt så aktiv på Twitter. Nej, inte aktiv, men jag tittar väldigt mycket på Twitter. Men du tycker om det är hashtag kvällsklubben då eller på både Instagram och Twitter. Ja, men lite mer sånt. Jag tror vi måste get back into the social media. Det är jävligt kul. Men det enda som är problemet är att jag använder typ bara Snapchat nu. Jag vet inte om man kan få det att bli poddrelaterat. Men vi kanske hade kunnat ha ett avsnitt där man kan julavsnitt där man kan skicka in julsnaps under tiden vi spelar in. Så vi sätter ut en tid när vi spelar in. Och då, nej men du, vi kanske kan ha ett live-avsnitt nu i jul. Ett live-julavsnitt där man kan skicka in julsnapchats. Alltså inte att vi har som när vi hade live-podd, att vi hade publik, utan att vi sänder den live. Det kan vi försöka få till. Ja, för det kan man göra på Facebook nu för tiden. Åh, Det kan man ja. Oh. Det kan man göra från vår sida. Det är skitkul. Det kan vi göra. Det gör vi. Nästa onsdag eller torsdag. Alltså nu precis innan jul. Men då får ni lova att vara med oss. Ja, då skickar alla in snaps. Det är skitkul. Ett avtal. Fast jag undrar hur bra snaps gör sig i radio. Man kan ringa in ju, det är roligare. Det är kul. Det är skitkul. Ja, man kan göra att man kan ringa in. Det är jätteroligt. Ja, det är roligt. Men det passar bra att vi nu, för då det blir ingen bra att ha Paradise Club när vi har sånt specialavsnitt nästa vecka. Fan, nu blir man taggad på detta. Men det blir inget Paradise. Det här är sista. Det är det jag menar, att det passar bra att vi ska ha det sista nu. Efter det här. Come on, son, dig it. Vi hade ju ingen PO-klubb nu när Bettina och Johan åkte förra veckan. Nej, jag vet. Det var lite synd, för de är ju våra babies. Det känns sorgligt att inte hedra dem med liksom ett avsnitt. Ja, det är lite synd. Du verkar inte så ledsen. Nej, men det blev ju, när de åkte ut så blev det så här, jag bryr mig inte. Nej, typ. Exakt, det var typ det, jag kände också att det dog för mig. Det är typ såhär, jaha, okej, ja men ska jag jävla. Sen tyckte jag i och för sig det var jävligt skönt när typ Tarsan och Cornelia åkte ut. Ja. Jag fick sån konstig tillfredsställelse, för typ såhär Cornelia, hon har sån bild av sig själv som the angel. Och typ såhär, hon ska alltid gå och säga såhär, men jag har mina principer, jag är så himla snäll. Och man gör inte det, man gör inte det. Och sen, du vet, när hon stod och pratade med Claudia så bara, ja men du vet i vilken ordning tjejerna ska rycka. Först den. Jag vet. Alltså så här, hon var ju härligt. Ja. De fick så himla mycket confidence att de var typ så här, de snygga softa tjejerna. Ja. Ja det var skit onice. det var så usch, det har inte jag tänkt på för sen jag såg det. Det är ju skit o. Och bara som att de kan sitta där och bara det var inte ens som att det var så här, nu har vi den här planen, utan det är bara så här. Sen åker den. Var riktigt, riktigt störiga. Jag blev irriterad som fan. Alltså, men har du sett, nej för ingen har bara sett sista avsnitt nu, och de har sett de senaste tre. Men var det rosceremonin när du såg med guldrosorna? Men vi kan ju bara prata på så. Ja, men för då var det i alla fall att alltså när Sebbe, när Tim åkte ut, då fick han en lapp där det stod så här: du ska välja den som får en ros i en sån här guldrosceremoni. Då skrev han Alex. Så då fick Alex en ros, och så var de sex personer, så fanns det bara fem rosor. Så att den sista personen som fick en ros, den skulle åka ut. Och Alex fick första, och då skulle han ge nästa. Då gav han den till sin partner, till Anna. Och sen fick Anna den, då gav hon den till Sebbe. Störigt, skulle han inte gjort. Men och så gav Sebbe, så skulle han ju ge sig till Ida och till sin partner. Skulle någon av Hampus och Felicia åka ut, då ger Sebbe den inte till sin egen partner. Han slänger sin egen partner för att ge den till Hampus. För att han är så kär i Hampus. Men det är ju de här killarna, det är också så här att Men vad är det med PH och den här typ så bromance-hetsen? Alltså, jag vet inte. Det känns som att de inte fattar att alla är spelare. Alltså, de tänker bara att det är vi killar och jag kommer välja den som... Alltså... Nej, men det är så otroligt mycket tjat om att åh, jag har en dröm om att stå i finalen med Hampe och allt jag ville vara voice final med Sebbe och min idé var när jag kom in i PH att jag skulle hitta en bra kille och bli tajt med. Man bara... Men ni är dumma i huvudet, det var typ bara Johan som fattade att man spelar Paradise Hotel med en av motsatt kön. Alltså det är så man kommer långt. Man ska ju inte vara en grupp grabbar som bara, nu kör vi. Alltså det är så jävla dålig taktik. Alltså som Johan och Bettina, alla hatade dem, ja. Men de kom ju så långt för att de hade varandra. De litade ju verkligen på varandra. Eller hur? På tal om lita, tråkigt att ingen släppte kulan. Ja... Men shit var, du vet, Matilda ville ju extremt mycket att han skulle släppa kulan. Att Anna skulle släppa? Att Alex skulle. Alltså hon fick ju jätte så här, han kunde byta bort mig mot pengar. Mm. Alltså hon ville ju rädda sig, liksom sin egen bild av sig själv. Mm, det tänker jag så. Men grejen att alla säger så, och han slängde henne för 20 000 lalala, han gjorde ju inte det för pengarna. Det var det som var grejen. Han bara, pengarna hade ingenting med det att göra. Jag ville bara visa den originala gruppen. Fast jag tycker typ att det inte är en legit... Nej, det är absolut alltså, ingen legit grej. Men jag köper det. Jag tror att hade det inte varit några pengar, han hade bytt ut henne ändå. Alltså... Ja, det är väl möjligt. Men jag fattar inte varför han... tyckte att det var en så himla stor grej. Det är väl ingen som vill... Alltså det var ingen som skulle klandra honom om han inte hade bytt ut sin partner. Jo, fast grejen var att de hade snackat innan på planen han var med i om de skulle ta ut vem de skulle ta ut. Och då hade de varit så här, ja men lala, då kan vi kasta Matilda för att då kan du ha Felicia som partner. Mm. Och då var han helt så här, nej men det är väl onödigt att göra det nu. Mm. Så att om han stod i situationen där han kunde rädda Felicia genom att kasta Matilda men inte gjorde det, då... Alltså det är inte som att jag försvarar det här. Mm. Jag bara menar utifrån hans perspektiv. Som var så här, då kommer jag förlora deras trust. Typ. Mm. Men jag tycker det är ju idiotiskt. Matilda var ju en jävla queen. Hon var ju typ en av de bästa där inne. Och en av de som är Johan. Och de skulle bli ihop. Ja. Och de skulle bo tillsammans. Ingen vet. De var skitbra par. Ja. Och så kunde ju Bettina och Alex stå. Ja, jag tror inte att Alex ville stå med Bettina. Men du, Bettina vann folkets pris. Ja. Det tyckte jag var så mysigt. Verkligen. Första tjejen som gör det. Mm. Ja, fan jag... vad det är så här. Fan, det, grejen är så här. Jag älskar ju PO och kommer alltid älska PO. Men jag börjar typ bli lite trött på den här mans... Alltså det, killarna som kommer in där är så himla inställda på så här bros och killar. Det är bara killar som är sköna. Tjejer är typ kuttersmycken. Typ så. Alltså de är ju såhär, det är vi som bestämmer, vi som styr och ställer. Alltså man märkte ju det nu, är trots att Bettina var en jävligt stark spelare, så var det många som bara refererade till henne som såhär Johan, så typ Johan. När det egentligen var hon som tog typ de tuffa beslut, alltså såhär. Men på något sätt är det väl skönt att det går igenom TV-rutan. Jo, fast jag är inte säker på att alla, att det går igenom till alla. Nej. Dock jävligt skönt att hon blev vinnaren i folkets pris. Det gjorde mig jävligt glad. Mm. Och typ, alltså i finalen, helt plötsligt blev jag jätteengagerad när jag såg själva finalen. Då var jag så här: okej, jag vill verkligen att Alex och Anna ska vinna över Felicia och Hampus. Det vill jag för också. Att jag började störa mig på Hampus som fan i slutet också. Mm. Från att han kom tillbaka in och skulle vara så här fattig och bara, men rädda Bettina, så hade han själv haft fucking vingar så han kunde rädda henne. Men skitit i det för gruppen. Alltså hata det där. Kan inte gå emot gruppen. Alltså, så jävla tramsigt. Ja. Så jävla tramsigt. Alltså det tyckte jag var helt skönt. Att Hampus och Felicia inte vann. Jag gillar fortfarande. Alltså såhär jag hade. Om jag fick välja mellan de fyra. så skulle jag velat att Alex och Felicia. För jag gillar ändå Felicia. Ja, men Felicia jag var ändå bara, det var kul att vara hemma hos min kusin och såg finalen och han typ hatar Felicia. Han är så här, jag tror att det är många killar som inte gillar henne. fan vad intressant att du säger det, för jag tycker han är så här, han bara, hon har inte gjort ett piss i det här spelet. Hon har inte, hon har bara glidit på ett bananskal. Jag bara, nej, hon har typ varit i jättemycket kniviga situationer. Och han bara, ja men det hon har kommit ut är med tur. Jag bara, alltså det krävs ändå typ lite skicklighet att få typ trust från såna typ som att hon har fått tillräckligt mycket trust av Alex, så alltså att han väljer att byta ut Mattias. Alltså såhär, det är så, men det har inte ens tänkt på. Det är en bra spaning. Jag tror att det är många killar, just för att hon så tar jävligt mycket plats. Jag tror att de blir lite rädda för den typen av tjejer. Också för att hon är så himla typ alltså hon har inte alls det här, ska vi gullig. Nej. Typ. Hon är ju väldigt så rå. Nej men det hade varit kul. Det hade också varit kul, Ingrid, om Alex och Felicia stod i final. För då hade ju typ någon kunnat släppa kulan som fan. Typ Felicia. Jag tror typ Felicia hade släppt kulan. Nej men hon är så oberäknelig. Det är det jag gillar med henne. Ja men det är det jag menar. Aldrig... Hon hade typ släppt på 450. Jo det hade hon. Jag gillar inte Anna, om jag ska vara ärlig. Nej, jag gillar inte heller Anna. Hon liksom blev liksom bara, väldigt arg hela tiden. Man bara släpp ut det du har inom dig, typ. Någonting väldigt så... Nej, jag gillar inte det heller. Upptight på något sätt. Upptight på något jättekonstigt sätt. Och bara, nej. Men Alex är gullig ändå. Alex är skitgullig. Ja, han förtjänade det. Han var ju snäll ändå. Det var jävligt synd att han kastade Matilda där. Då blev jag jävligt lack på honom alltså. Men man får ju gå vidare. Men nu är det lång tid kvar till PH. Det känns jävligt skönt. Nej men det känns faktiskt lite skönt. Men gör du inte det varje år? Alltså det är ju det som är grejen. Man är skittaggad på det på början. Sen tycker man typ att det är helt skönt när det slutar. Faktiskt. Ja, verkligen. Det är lite som ett förhållande. Man är supertaggad i början. Och sen bara kul med lite drama i livet. Men sen när det överstänger man såhär. I got out alive. Ja men typ. Okej, men jag ser fram emot vår special nästa vecka. Det blir kul. Det blir jätteroligt. Tack Per och Sel för den här säsongen. Ja. See you in a year. Glöm inte att inte skjuta dig själv i foten. Och spela korten i sanden.